Věděl jsem, že mi bude trvat dlouho, možná dokonce hodně dlouho, než se seznámím s místními poměry a zjistím všechno, co potřebuji pro splnění svého úkolu vědět. Přibližně den poté, co jsem dorazil na místo, přesně řečeno po 4 jídlech, se loď začala kymácet a všude kolem se ozývala spousta hluku, což mě přimělo, abych ulehl na kavalec, protože se mi trochu zvedal žaludek. Přesto jsem necítil žádné zklamání. Ten rozruch znamenal, že dávají dohromady jednotlivé konvoje a připravují se na to, aby naše vězeňské cely odeslali k přistání do systému. Čelil jsem té myšlence se smíšenými pocity. Na jedné straně jsem už zoufale toužil dostat se z té maličké klece, která mi neposkytovala nic jiného než nekonečnou strašlivou nudu. Na druhé straně jsem věděl, že až z té klece konečně vyjdu, ocitnu se jen v mnohem větší a atraktivnější kleci, na samotném Kerberu, který bude stejnou vězeňskou celou, přestože je to celá planeta. Krátce potom, co se začalo ozývat rámusení, zavládl znovu klid. Po nedlouhé přestávce plné napjatého očekávání jsem opět pocítil vibrace, zřetelnější než předtím, které znamenaly, že se zase pohybujeme. Buď jsem byl na nějaké mnohem menší lodi, nebo jsem se nacházel blíž pohonným jednotkám. Přesto trvalo další 4 nekonečné dny, vymezené 12 jídly, než jsme dospěli na místo určení. Byla to jistě dlouhá doba, zároveň to však byl slušný výkon na plavidlo pohybující se pod světelnou rychlostí, pravděpodobně modifikovanou a plně automatizovanou nákladní loď. Vibrace ustaly a bylo mi jasné, že jsme na oběžné dráze. Znovu se mě zmocnil onen rozporuplný pocit neodvratné pasti a radostného vzrušení zároveň. Ozval se praskavý zvuk a reproduktor, o jehož existenci jsem do té chvíle neměl sebemenší ponětí, se probudil k životu. Všichni vězni, pozor! Zavelel hlasem, který byl kovovou parodií mužského baritonu. Dospěli jsme na oběžnou dráhu kolem planety Kerberos ve Vardenově systému. Poprvé za celou tu dobu jsem si uvědomil, že jsou tu i další, kteří jsou posíláni tam dolů, bylo to samozřejmě logické, jenže zatím jsem o tom doopravdy neuvažoval. Vzhledem k mým vlastním pocitům mi bylo jasné, co asi prožívají. Muselo to pro ně nejspíš být 100krát horší, protože já jsem alespoň věděl, co můžu čekat, i když jsem nebyl o nic větším dobrovolníkem než oni. Na kratičký okamžik jsem pomyslel na Vaganta Laroa. Kdysi tady také seděl jako já, nahý v obyčejné cele, zakoušel tytéž pocity a čelil stejné neznámé budoucnosti jako my. Začínal ve stejně ubohé pozici jako já, vlastně ještě ubožejší, protože byl obyčejný vězeň a teď vládl celé planetě. Nikdo mu toto jeho postavení nepřinesl na zlatém podnose, nikdo ho nezvolil. Přišel, nahý a sám jako já, a dobyl svět. A já jsem se rozhodně považoval za schopnějšího člověka, než byl nějaký Vagant Laroa. Byla to právě tahle myšlenka, která mnou lehce otřásla. Byl jsem to skutečně já, kdo se tu připravoval na kariéru náčelníka zločinecké bandy. Za okamžik, pokračoval hlas, se dveře vašich cel otevřou a vy je budete moci opustit. Upřímně vám radíme, abyste to skutečně udělali, protože 30 vteřin po otevření se dveře znovu zavřou a vakuové čerpadlo zahájí uvnitř cel sterilizační proces, který by pro každého, kdo by zůstal uvnitř, znamenal smrt. Dobře vymyšleno, řekl jsem si v duchu. Nejen, že to vylučovalo jakoukoliv možnost útěku po cestě, ale navíc jste se museli pohnout v předepsaném okamžiku, nebo jste zemřeli. Neubránil jsem se pomyšlení na to, jestli se někdy našel někdo, kdo raději zvolil smrt. Jakmile vyjdete do hlavní chodby, pokračoval hlas, zůstanete stát na místě, dokud se za vámi dveře cel znovu nezavřou. Nepokoušejte se opustit své místo před vlastní celou dřív, než se dveře znovu zavřou, protože v opačném případě vás automatické ochranné zařízení rozpráší na atomy. Venku na chodbě nebude nikdo mluvit. Každý, kdo promluví nebo kdo se nebude přesně řídit příkazy, bude okamžitě zlikvidován. Další instrukce obdržíte, až se dveře zavřou. Připravte se k odchodu, teď. Když se dveře otevřely, nemarnil jsem čas a okamžitě vyšel ven. Malý bílý čtverec, v němž byly dokonce namalovány značky nohou, ukazoval, kam se máme postavit. Udělal jsem, co po mně chtěli, přestože ve mně vsteky vřela krev. Na situaci, kdy jste byli úplně nazí v totální izolaci lodi, která je ovládána pouze počítačem, bylo cosi nespravedlivě ponižujícího. Vyvolávalo to v člověku pocit naprosté méněcenosti. Přes všechna omezení jsem se mohl alespoň rozhlednout kolem sebe a viděl jsem, že jsem se ve svém odhadu nemýlil. Okolní prostor byl v podstatě dlouhou hermeticky uzavřenou chodbou, k jejímž stranám byly připojeny naše malé cely. Podíval jsem se doleva i doprava a napočítal jsem jich snad tucet, rozhodně ne víc než 15. Absolutní smetánka, pomyslel jsem si trpce. Tucet nahých a špinavých mužů a žen, přibližně půl na půl, vyčerpaných vězňů, kteří měli být za okamžik vysazeni a opuštěni. Bylo by mě zajímalo, proč byli právě tihle lidé vybráni, místo aby jim byl vymazán mozek, vzalo-li se v úvahu, nakolik přišly jen samotné přepravní náklady. Co asi v těchhle schlíplých ubožácích objevili psychologové a počítače, co je vedlo k rozhodnutí, že mají žít. Oni sami to nevěděli, to bylo evidentní. Přemýšlel jsem o tom, kdo to asi ví. Dveře se s hlasitým cvaknutím zavřely. Napjatě jsem poslouchal a čekal, zda náhodou neuslyším výkřik někoho, kdo nevstal dostatečně rychle a nevyšel ven dřív, než začala čerpadla vysávat vzduch. Neobjevil se však žádný náznak melodramatu. Nic nenasvědčovalo tomu, že by někdo zvolil tuto únikovou cestu. Na můj povel vyštěkl hlas z reproduktorů, umístěných podél stropu, uděláte vpravo v bok a pomalu budete v zástupu kráčet tak daleko, jak to půjde. Na konci chodby najdete speciální raketoplán, který vás přepraví na povrch planety. Usadíte se v něm od předních řad a žádná sedadla nenecháte neobsazená. Okamžitě po usednutí se připoutáte. Slyšel jsem mezi ostatními tlumené nespokojené reptání, náhle však ze zdi vystřelily malé laserové paprsky, které s ošklivě hlasitým zasyčením dopadly na podlahu podél řady lidí, nikoho přitom ovšem nezasáhly. Reptání utichlo. Hlas, který se při této ukázce síly odmlčel, nyní pokračoval v udílení instrukcí, aniž by se o ní jakkoliv zmínil. Nebylo to třeba. Vpravo v bok, teď. Zavelel a my jsme jeho rozkaz poslechli. Pomalu kráčejte podle instrukcí k raketoplánu. V tichosti jsme se dali do pohybu a rozhodně jsme nijak nespěchali. Kovová podlaha chodby byla ovšem zatraceně studená, takže nám raketoplán alespoň připadal lepší než tahle prokletá lednice. Raketoplán samotný byl překvapivě komfortní a moderní, i když jeho sedadla nebyla určena pro nahá těla. Posadil jsem se někam do šesté řady, přetáhl jsem přes sebe bezpečnostní pásy a čekal jsem, až se všichni ostatní usadí a udělají to též. V raketoplánu bylo místo asi tak pro 24 lidí, nás však bylo jen 13, 8. Ne, 7 mužů a 6 žen. Neustále jsem zapomínal, kým a čím mám být a v duchu jsem se za to peskoval. Tohle nebyla vhodná doba na jakékoliv šlápnutí vedle. Následující den nebo dva pro mne budou ze všeho nejnebezpečnější, protože naší nové skupince budou věnovat značnou pozornost a obzvlášť se budou zajímat o každého z našich řad, kdo se jim nebude zdát ve skutečnosti tím, za koho se vydává. Příklop se automaticky uzavřel a následovalo zasyčení, vyvolané vyrovnáváním tlaku vzduchu. Pak bez dalších ceremonií přišlo prudké škubnutí, oddělili jsme se od lodi, která nás přivezla, a letěli jsme dolů. Pomyslel jsem si, že raketoplán je až příliš moderní a komfortně vybavený na to, aby byl určen pouze pro přepravu vězňů. Určitě to tedy byla jedna z meziplanetárních lodí, kterých se pravidelně používalo pro přesun mezi jednotlivými světy Vardenova diamantu. Reproduktory, které jsme měli nad hlavou, zapraskaly a ozval se z nich příjemný mužský hlas, který se opravdu zdál patřit člověku. Znělo to nesrovnatelně líp. Vítejte na Kerberu, oslovil nás a mně se skutečně zdálo, že to myslí naprosto upřímně. Jak jste byli nepochybně informováni, je Kerberos místem vašeho konečného určení a vaším novým domovem. I když poté, co dole vystoupíte z lodi, nebudete nikdy moci tuto sluneční soustavu opustit, nebudete už vězni, ale řádnými občany Vardenova diamantu. Pravomoc konfederace nad vámi skončila v okamžiku, kdy jste nastoupili do tohoto raketoplánu, jednoho z mnoha, které jsou společným vlastnictvím Vardenových světů. Rada našeho systému je právnickou osobou, jejíž vnitřní suverenitu konfederace plně respektuje a která má vlastní zastoupení v konfederačním kongresu. Každý ze 4 světů naší soustavy má rovněž svou vlastní suverénní a nezávislou vládu. Hlas se na okamžik odmlčel a já jsem si pomyslel, jak je zvláštní neslyšet nikoho dělat nějaké poznámky, tleskat, stěžovat si ani nic jiného. Napětí v kabině se dalo krájet nožem a přiznávám, že jsem je pociťoval právě tak jako všichni ostatní. Bez ohledu na to, kým nebo čím jste v minulosti byli, pokračoval hlas, bez ohledu na to, co jste provedli nebo jaké bylo vaše předchozí postavení, jste od nynějška navždy občany Kerberu a ničím víc a také ničím míň. Nejste už v žádném smyslu vězni a nic z toho, čeho jste se až do dnešního dne dopustili, vás tady nebude pronásledovat. Začínáte s čistým štítem a s čistým rejstříkem a bude záležet jen na tom, jak si budete od nynějška počínat jako Kerberané. To zní celkem fér, pomyslel jsem si. Rozdíl mezi tónem tohoto hlasu a oním mechanickým monstrem, které jsme museli poslouchat předtím, byl neuvěřitelný. Zanedlouho budeme přistávat, mluvil k nám hlas dál a já jsem cítil, jak byl zapojen brzdový systém a slyšel jsem kvílení stabilizátorů, aktivovaných pro atmosférický let. Byli bychom rádi, kdybyste rychle vystoupili, jakmile se otevře příklop, protože musíme provést údržbu raketoplánu a vrátit ho na normální linky. Bude na vás čekat zástupce naší vlády, který vás odvede na místo, kde dostanete oblečení, dost jídla a orientační informace. Žádám vás, abyste s touto osobou spolupracovali a nedělali problémy. Nebylo by zrovna moudré, kdybyste hned první den ve svém novém světě vykročili nesprávnou nohou. V duchu jsem si řekl, že s takto formulovanými instrukcemi by se snad smířil i psychotik. Dokázali vám vyhrožovat tak zdvořile. No, konec konců to byl svět, vybudovaný a řízený stejnými lidmi, jako byli ti, kteří byli se mnou v raketoplánu. Klesali jsme k zemi pěkně dlouhým pomalým obloukem, při němž pilot nic neriskoval, až jsme konečně dosedli na zem na jakési přistávací stojánce. Varovná světélka zhasla a ozvalo se zasyčení vzduchové komory, když se otevřely příklopy, odepnuli jsme si bezpečnostní pásy, vstali jsme a váhavě, tiše jsme zamířili ven. Už to bylo tady. Pomalu jsme jeden po druhém vystupovali na dlouhou moderní osobní rampu, která byla kompletně krytá, ale nevytápěná. Bylo chladno, takže jsme přidali do kroku. Nikdo z nás však v tu chvíli nemyslel na to, že je mu zima, všechno bylo z naší mysli vytlačeno jediným vše ostatní zastěňujícím faktem. V okamžiku, kdy se nás zmocnila třesavka, v okamžiku, kdy vzduch dosáhl k naší kůži, k našim nozdrám a vstoupil do našich těl, jsme se stali terčem systematické invaze submikroskopického organismu, který byl naším novým a zároveň posledním žalářníkem. Byli jsme tady, byli jsme svobodní, od tohoto okamžiku nám však bylo souzeno zůstat tu věčně.